आयुर्वेद के ग्रंथों में बालक के अतिसार की दवा के नाम से कई फार्मूले मिलते हैं, उनमें से यह एक फार्मूला है। इस फार्मूले के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भली भांति जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूले को अलग अलग नामों से जानते हैं, जो कि जड़ी बूटियों पर आधारित है, और स्थानीय नाम के आधार पर उन्होंने इस फार्मूले का नाम देकर रखा हुआ है। आयुर्वेद के ग्रंथ में इस फार्मूले के बारे में लिखा है, मोथा, सोंठी, अतीस, रुई, रेंड की जड़, इनका काढ़ा करके बालक को पिलाएं तो बालक का अतिसार दूर होए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 50 प्रकार के मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूले के बाद करने से इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश के पारंपरिक चिकित्सकों ने 25 प्रकार के ऐसे फार्मूलेशंस की जानकारी दी, जबकि झारखंड के पारंपरिक चिकित्सकों ने मेडिसिनल राइस पर आधारित 50 से अधिक प्रकार के फार्मूलेशंस की जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के पहले करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने कई प्रकार के ब्लैक राइस के बारे में भी बताया। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 3 प्रकार के ग्रीन राइस के बारे में बताया, जबकि 5 प्रकार के गोल्डन राइस के बारे में बताया, जिन्हें कि इस फार्मूले में आवश्यक घटक के रूप में डाला जा सकता है। ऐसा करने से इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाता है। देश भर के पारंपरिक चिकित्सकों ने 200 से भी अधिक प्रकार के फार्मूलेशंस के बारे में जानकारी दी। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। धन्यवाद।